यज्ञाने पुमर्थाप्ति तदेव वाच्यम किमिति प्रत्येक अविद्य उच्यते तत्रह। प्रत्येक अभी अव्याकृत कह रहे प्रत्येक आत्मा के अविद्या क्यों कहते हैं, जिसके ज्ञान से पुरुषार्थ तो कहना चाहिए। तत्रह संस्कृति संस्कृत्यनर्थस्य यतो संस्कृत्यनर्थस्य यतो निदानं सैव नापरम् यतो मूलमनर्थाना मात्मा ज्ञानं जगत्यपि। यतो यत संस्कृत्य अनर्थस्य निदानं सैव अविद्यायव नापरम् यतो अनर्थानां आत्मा ज्ञानं जगत्यपि मूलं जगत्यपि अनर्थानां आत्मा ज्ञानं मूलं। आगे उसके ध्वंस से पुरुषार्थ होगा। संसाराख्य मातृत्वादि अनर्थस्य संसाराख्य मातृत्वादि अनर्थस्य मातृत्व प्रमातृत्व प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमाण प्रमेय कर्ता भोक्ता भोग्य आदि ये सब जितने हैं अनर्थ प्रत्येक अविद्यैव मूलम अविद्यैव मूलम न अप्रमाणकम प्रधानादि अप्रमाणकम प्रधानादि न मूलम। इसमें कोई प्रमाण नहीं श्रुति प्रमाण नहीं। यत तद्ध्वस्त पुमर्थ सिद्धेर इसलिए उसके ध्वस्त से पुरुषार्थ सिद्धि युक्ता तदुक्ति जो जगत का मूल है आगे ध्वंस से ही पुरुषार्थ होगी। आगे श्लोक में कहेंगे उसके ध्वस्ति से पुरुषार्थ प्राप्ति इसलिए कथन करना युक्त है। आत्मा ज्ञान से अनर्थ मूलत्व कथम आत्मा आत्मन अज्ञान अनर्थ मूल क्यों कथम सिद्धम तत्र यत यत मूलम अनर्थानाम आत्मा ज्ञानम आत्मन अज्ञान ही मूल है। अहम एवं विदो अस्मीति आत्मानम अज्ञात्वा आत्मा को नहीं जान करके मौढ़ात्रेकात् मूढ़ता अधिकों से कर्म करता है परदाराद प्रवर्तमान होता है अनर्थ मापन दृश्य तो अनर्थ प्राप्त करता है। अतः लोके जगत्यपि देखा गया अज्ञान ही अनर्थान मूलम जगत्यपि आत्मा ज्ञानम अनर्थान मूलम अनर्थ का मूल है। प्रत्येक अज्ञानम अनर्थ मूलम निश्चितम अन्य व्यतिरिकाभ्याम अविद्या मंतरे वर्तमान स्वयं इत्यादि शास्त्री शास्त्रम समुचेतम आदि शब्द निश्चितम इत्यर्थ अन्य व्यतिरिकाभ्याम क्या के विराम है क्या अन्य व्यतिरिकाभ्याम के पहले विराम है बाद में नहीं अन्य व्यतिरिकाभ्याम अविद्या से रहता है अविद्यामंतरे वर्तमान स्वयं इत्यादि शास्त्र समुच्चेत्व अपि शब्दार्थ अर्थात अज्ञान है मूल ये अन्य व्यतिरिका में निश्चित पूर्व के साथ अन्य और अपि शब्द है श्लोक में जगत्यपि जगति अनर्थानाम सर आत्मा ज्ञान मूलम ये दिखा गया अन्य व्यतिरिक से दिखा गया अपि शब्द से श्रुति में है शास्त्र भी हाँ तो निश्चितम वहाँ अन्य व्यतिरिकाभ्याम ठीक आधा विराम कर दिन से चल जाएंगे यहाँ स्वल्प विराम पूर्ण विराम नहीं यहाँ स्वल्प विराम वहाँ आधा विराम जब अन्य व्यतिरिकाभ्याम अविद्या मंत्र वर्तमान या स्वयं इति शास्त्र समुचे तो अभी शब्दार्थ स्वाह ज्ञान से अनर्थ मूलते फलितमा ज्ञान अनर्थ मूल तद्ध्वंसात् तद्ध्वंसादेव निःशेष पुमर्थाप्तिरतो भवेत् जिहासितस्यानर्थस्य हेतुस्या सशरीरता। या तो मूलम निदानम कारणम तो ध्वंसादेव निशेष पुमर्थावती तस्या विद्या ध्वंसादेव। अतो जिहासित अनर्थ से हेतु सशरीरता, जिहासित जो अनर्थ उसका हेतु है सशरीरता, सशरीरता भी हेतु है शरीर विशिष्टत्व अभिमान। बोलो तस्य अनर्थस्य मूलताया, मूलताया चाहिए, मूलताया है तया, तस्य अनर्थस्य मूलतया लोकविद सिद्धत्वम अत सदार्थ। अनर्थ मूलतया, हाँ तस्य अनर्थ मूलतया, हाँ अनर्थ मूलतया सिद्ध है, तस्य अनर्थ मूलत्व लोकविद सिद्ध है। तस्य अज्ञानस्य अनर्थ मूलतया लोकविद सिद्धत्वम, ये तो हो जाएगा, हाँ मूलत्व सिद्ध हो जाएगा। या मूलताया पता नहीं कैसे बना गया, जो इसने तो बनाया कि पुस्तक किसी पुस्तक देख करके बनाया या अपने मन से बनाया मालूम नहीं। अनर्थ मूलतया लोकविद सिद्धत्वम, ये जरूरत नहीं, नहीं वो तो ठीक है। तस्य अनर्थ मूलत्व सिद्धत्व, अनर्थ मूलत्व लोक यदि सिद्ध है, और अनर्थ मूलत्व अज्ञान सिद्ध है, और अनर्थ मूलता है कौन से लोकविद सिद्ध है, अज्ञान अनर्थ मूल है, और तस्य से लोकविद सिद्धत्व अज्ञान से लोकविद सिद्ध है अनर्थ मूलत्व, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। अत शब्द कहाँ है, अतो, हाँ अतो पहले ही बतन क्या दिया है, स्वाज्ञान से अनर्थ मूलत्व फलित माह, अनर्थ मूलत्व फलित फिर अतः, अतः का अतः तस्य अनर्थ मूलता है लोग, हाँ वो अनर्थ मूलताया ठीक लगता है, मूलता मूलताया, क्योंकि तस्य अनर्थ मूलत्व फलित, अनर्थ मूलत्व सिद्ध अज्ञान से अनर्थ मूलत्व फलित, अतः का तो अनर्थ मूलता ही लोकवैद्य सिद्ध है। अज्ञान अर्थ अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक अज्ञानम अनर्थ मूलम निश्चितम, अनर्थ मूलत्व अज्ञान निश्चित नहीं करके अनर्थ मूल मूलता है, मूलत्व से न तच्च इदम अनर्थ मूलम, तच्च इदम अनर्थ मूलम, तच्चेद नहीं तच्चेद अनर्थ मूलम तरी साप प्रलयरपी तदवशात मातृत्वादि अनर्थ सियाद इति आशंका हो। यदि अज्ञान अनर्थ मूल है तो सुश्रुति काल प्रलय में मातृत्वादि दोष हो अनर्थ हो इति आशंका। जिहासितस्य अनर्थस्य हेतु सशरीरता, जो अनर्थ छोड़ना चाहते उसका हेतु सशरीरता, अज्ञान तो अनर्थ का मूल हुआ, जिहासित अनर्थ उसका हेतु सशरीरता जो कि सुश्रुति प्रलय में नहीं है। प्रत्येक मोह देहाभिमान द्वारा अनर्थ हेतु न साक्षात इत्यर्थ, प्रत्येक मोह मूल है देहाभिमान द्वारा अनर्थ हेतु, सुश्रुति प्रलय में देहाभिमान नहीं होने से अनर्थ नहीं रहा, किंतु मूल है अनर्थ हेतु उसके द्वारा साक्षात नहीं। देहाभिमान से अनर्थ हेतु थे मानव, देहाभिमान अनर्थ हेतु न वही सशरीर से श्रुतेरध्यवसीयते धर्मा धर्मो च देहस्य योनिरित्यागमाश्रयात्। सशब्द है नहीं क्या, न भाई सब बनाना पड़ेगा, सहे नवै सीरस्येति, नवै सीरस्येति श्रुति नवै सर सत प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति, ससर है तो प्रिया प्रिय का अपहति नाश नहीं होगा, अशर सतम न प्रिय प्रिय स्पृशत श्रुति से अध्यवस्यते धर्माधर्म च देह से योनि इति आगम आश्रय से देह तो कारण है धर्माधर्म। तरी प्रत्येक महादेव देहाभिमान भी सापादो स्याद, तो प्रत्येक मोह है तो अज्ञान सुश्रुति काल में तो है ससादि में अभिमान होना चाहिए अभिमान ये नित्या धर्माधर्म कारण अज्ञान मूल कारण हुआ और धर्माधर्म देह से यो नहीं देह के कारण जब धर्माधर्म फल देगा तो देह होता है योनिरीति अवश्य निश्चित होता है धर्मादेश तद योनित्व यथाकर्म यथाश्रुतम इति आदि वाक्यम प्रमाण आगम आश्रय यथाकर्म यथाश्रुतम फल प्राप्त होता है ननु धर्मादिरपि सापादो भावात तत्कृतम सदयत्वम भी तथा स्याद धर्माधर्म है तो तत्कृत धर्माधर्म की तो सदहेतु सुश्रुति प्रलय में होना चाहिए विद्या विहितम विहितम प्रतिषिद्धं च कर्म मूलं तयोरपि नह क्रियस्य संबंधो धर्मेणास्तितरेण वा वेतम प्रतिषिद्धम च कर्म मूलम तयोरपि अक्रिय संबंध तयोरपि हाँ तयोरपि हाँ तय मत धर्माधर्म एव तयोरपि विहितम प्रतिषिद्धम च कर्म मूलम क्योंकि धर्म अधर्म अकर्म अलग न्यायमति मीमांसा में तो यागादिरेव धर्म यहाँ धर्म अधर्म पुण्य पाप लिया उसका मूल है कर्म विहित कर्मजन्य धर्म तयोरपि मूलम विहितम प्रतिषिद्धम च कर्म धर्माधर्मयो और नहि अक्रियस्य धर्मेण इतरेण वा धर्मेण इतरेण वा संबंधो अस्ति धर्मेण अस्ति इतरेण वा इतर कौन धर्मेण अधर्मेण इतरेण वा संबंध नास्ति अपूर्वम अपूर्वस्य अनुष्ठानम हेतु इत्यत्र इत्यत्र हेतुमाह अपूर्वस्य अनुष्ठानम हेतु अपूर्व का हेतु क्या है अनुष्ठान कर्म है तो नहीं अक्रियस्य धर्माधर्म संबंध नहीं क्योंकि उसमें कर्म नहीं कर सकता है तो अनुष्ठान निष्क्रियस्य धर्मादि योगे मुक्तस्यापि स्यात् निष्क्रिय में धर्मादि के तो मुक्त से सापादु सदपि धर्मादि अकिंचित कर्म सुश्रुति विकार में तो अधर्म अधर्म है क्या नहीं तो जगने के बाद फल किस देता है अहंकार अभावात अव्यक्ति अहंकार नहीं होने से उसकी अभिव्यक्ति नहीं अव्यक्ति अन्यथा स्वापादि अभाव शुद्ध्यादि अनवकाशात नहीं तो स्वापादि अभाव साप आदि से जागृत स्वप्न नहीं होगा धर्म अधर्म नहीं रहेगा तो सुश्रुति स्वप्न प्रलय सुश्रुति स्वप्न ये सब कैसे होगा सुश्रुति से उत्थान होता है सुश्रुति कारण धर्म अधर्म है क्रियास्तरी किम कारण कर्म का क्या कारण नाकारकस्य नाकारकस्य जगति क्रिया संगतिस्तथा तद्भाव भाव हेतुत्वात् कारकत्वस्य कारणं रागद्वेषौ नतो मुक्त्वा जगत्यन्यत् प्रवर्तकम् अकारकस्य क्रिया जगति क्रिया संगति नास्ति जो कारक नहीं कुछ नहीं करता है तो क्रिया के साथ तो संबंध नहीं होगा करोति क्रिया निवर्त यदि कारक और यदि कारक नहीं होगा क्रिया से संबंध नहीं होगा तद्भाव भाव हेतु तो तद्भावे भावात कारक सत्व क्रिया सत्व कारक भाव कारक क्रिया भाव तद्भाव तद्भाव भाव तद्भावे भाव हेतुत्वात् कारकत्वस्य तद्भाव भाव हेतुत्वात् अन्वय तद्भाव सति भाव क्रियाया भाव भावात् हेतुत्वात् कारकत्व से कारणम राग देश कारक होने के लिए कारण राग देश न तो मुक्त्वा जगत अन्यत प्रवर्तकम तो राग देश मुक्त्वा अन्यत प्रवर्तक नहीं है तथा इति अक्रिय से धर्मादि अयोगवत हाँ तथा नाकारक से जगत क्रिया जैसे धर्मादि नहीं संबंध है ऐसे क्रिया के साथ संबंध भी नहीं होगा और निष्क्रिय का कारकत्व क्रिया है तो इतर हेतु महा कारकत्व क्रिया के तो क्यों तद्भाव भाव हेतु तो न भाभा भाव हेतु तो श्लोक में तेतरी दोनों बार भाव ह्रस्व है कारकत्व क्रिया हेतु इत्यत्र हेतु महा कारकत्व क्रिया का हेतु कारकत्व सति क्रिया सत्व कारकत्व भाव क्रिया भाव तद्भाव तो लग जाए तद्भाव सति क्रिया भाव से हेतु तो तद्भाव से कारकत्व से भाव से तद्भाव क्रिया भाव हेतुत्वात् तद्भाव से तद्भाव हेतुत्वात् ठीक है कारकत्व क्रिया हेतु कारकत्व भाव से क्रिया भाव हेतुत्वात् तद्भाव हेतुत्वात् कारक सत्य क्रिया सत्व तद्भाव सति तस्य भाव एक ही हो जाता है कारकत्व क्रिया हेतु इत्यत्र हेतु महा तद्भाव कारकत्व क्रिया का हेतु है तो कारक भावे क्रिया भाव कारकत्व भाव से क्रिया भाव हेतुत्व कारकत्व भाव से क्रिया भाव हेतुत्व तो कारक क्रिया के हेतु से ये अर्थ होगा ये अवतरणिका जो दिया कारकत्व क्रिया हेतु इत्यत्र हेतु महा कारकत्व क्रिया का हेतु क्यों है कारकत्व क्रिया का हेतु क्यों है उसका हेतु कहने के लिए कारकत्व का भाव क्रिया भाव का हेतु है कारकत्व क्रिया का हेतु क्यों है क्योंकि कारकत्व भाव क्रिया भाव का हेतु है तो दोनों में क्या भाव है कारकत्व भावे क्रिया भाव कारकत्व भावे क्रिया नहीं अन्य देने पर हेतुत्वात नहीं लेता ना तद्भाव भावात तद्भाव सति भावात अन्य देते हो क्या होगा तद्भाव भावात होना चाहिए क्रिया कारक का हेतु कारकत्व क्रिया का हेतु क्यों है कि तद्भाव सति भावात तद्भाव भावात या तद्भाव भावत्वात तस्य कारकत्व से तद्भाव भावत्वात या तद्भाव भावात तद्भाव भावत तद्भाव सति क्रिया कारकत्व से अभाविष्यति क्रिया या भावात तद्भाव भाव हेतुत्वात तद्भावा भावेन हेतुत्व हेतुत्वात ठीक है मैं कह दें तो अन्य व्यतिरिक भावना तस्य भाव क्रिया भावात अन्यथा च अभावात कारकत्व से हेतुत्व निश्चयात तो अन्य व्यतिरिक से ही निश्चय हुआ ये तो ठीक हुआ तस्य हेतु कारकत्व से कारण राग देश हाँ तद्भाव से कारक भाव क्रिया भाव का हेतु क्रिया भाव मतलब क्रिया सत्व कारक क्रिया का हेतु तो कारण पहले तो यही अवतरण क्या दिया क्या है कारकत्व क्रिया हेतु इत्यत्र हेतु महा कारकत्व क्रिया का हेतु क्यों है तो उसका उत्तर होगा क्योंकि कारक भाव क्रिया भाव का हेतु वो एक हो जाएगा नहीं नहीं अन्य वितर्क दोनों दिया ना तद्भाव भाव तद्भावाभावयोर हेतुत्वात्, तद्भावाभावयोर तद्भावाभाव हेतुत्वात्, अन्य व्यतिरिक तद्भावाभाव तद्भावभाव हेतुत्वात्। तद्भावाभाव्याम हेतुत्वात्, तद्भावाभाव्याम यथा तद अन्य व्यतिरिक तद्भावाभावयोर भावाभ्याम हेतुत्वात् कहते, अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतुत्वात्, तद्भावाभावाभ्याम हेतुत्वात् करेंगे तो भावाभावाभ्याम, अन्य व्यतिरिक भावाभाव अन्य तद्भावा भावाभावाभाव भाव तद्भाव तद्भाव से भाव हेतुत्वात्, हाँ ये कहेंगे तद्भाव से भाव हेतुत्वात्, तद्भाव से कारकत्वभाव से क्रियाभाव हेतुत्वात्, कारकत्वभाव से क्रियाभाव हेतुत्वात्, यही तो है। और उपलक्षण करे तो तद्भाव से तो क्या करेंगे, जैसे है लेना, तद्भाव भाव भावाभाव हेतुत्व होगा तो कैसे लगेगा, भावा तद्भावाभाव हेतुत्वात्, तद्भावाभावाभ्याम हेतुत्वात्, तद्भावा तद्भावाभावयोर भावाभाव हेतुत्वात्, तद्भावाभावयोर अन्य व्यतिरिक तद्भावाभावाभ्याम का अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतुत्वात् ये सिद्ध होगा। तद्भावाभावाभ्याम का तो भावे अन्वय अभावे अव्यतिरिक अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतुत्वात्, तस्य कारकत्वस्य भावाभाव्याम हेतुत्व अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतुत्वात्, ये तो हो जाएगा। और तद्भावाभाव हेतुत्वात् कहेंगे तो तद्भावस्य भाव हेतुत्वात्, कारकत्व भाव क्रियाभाव का हेतु ही। प्रश्न है कारकत्व क्रिया हेतु रित्यत्र हेतु महा कारकत्व, क्योंकि टीका में दिया तस्य भावे क्रियाभावात् भावाय व्याभावात् अन्यथा च अभावात् कारकत्व से तद हेतुत्व निश्चयात्। ठीक है, कोई वो तो स्पष्ट है भाव अभाव है तो इसे करना पड़ा तद्भाव से भाव हेतुत्वात् और उपलक्षण करके अभाव से अभावित अभावात् भावे क्रियाभावात् अभावे च अभावात् ये तो सिद्ध कारकत्व से तद हेतुत्व निश्चयात्, कारक हेतुत्वात् कारकत्व से हेतुत्व निश्चयात्, तद्भावाभाव तद्भावाभावाभ्याम हेतुत्व निश्चयात्, तद्भाव तद्भावाभाव्याम हेतुत्व निश्चयात्, भावभावाभ्याम भावभाव तद्भावे सति भाव भावे सति भाव भावाभाव तत्कारण भावे सति कार्य भाव तद्भाव तद्भावे सति भाव तद्भावे सति भावेन हेतुत्वात्, तद्भावे सति भावेन तद्भावे सति भावेन हेतुत्वात् कारकत्व से क्रिया हेतुत्वात्। हाँ अन्य व्यतिरिक देख यहाँ करना है क्रिया कारकत्व क्रिया का हेतु, कारकत्व क्रिया का हेतु है उसके कारण क्या है, तद्भावाभाव हेतुत्व है, तद्भावाभाव हेतुत्व तो अन्य व्यतिरिक से ही कारकत्व क्रिया हेतु है, कारक में क्रिया हेतुत्व का निश्चय हुआ। शंका क्या है, कारकत्व क्रिया हेतु इतर क्या कारण, उत्तर है अन्य व्यतिरिक से सिद्ध होता है, अन्य व्यतिरिक निश्चय हुआ तो भावे सति क्रिया भाव अभावे सति अभाव इससे हेतु तो निश्चयात, हेतु निश्चय तो अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतु तो निश्चयात है, अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतुत्वात्, अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतुत्व कर्म से अन्य व्यतिरिकाभ्याम कहने के लिए अब कहाँ से मिलेगा, क्या और भावाभाव हो तो ठीक होता है, और तत् नहीं होता तो खाली भावा भाव भावादि हेतु तो आता। हाँ ऐसे समझ लेना, भाव भाव भाव पाठ हो सकता है करके। भावाभाव क्या होगा, भावा भावाभ्याम है अन्य व्यतिरिकाभ्याम हेतु तो निश्चय ये सिद्ध होगा। तद भाव सति भाव से अभाव सति अभाव से तद भाव भावा भावे न। हाँ ठीक है, ऐसे ही करना। तद भावा भाव हेतुत्वात् कौन से तद भावा भावा हेतुत्वात् भावा भावाभ्याम हेतुत्वात् कहीं तो अन्य व्यतिरिकाभ्याम, और तो अन्य कार्य के उपलक्षण कर व्यतिरिक कर सकते। भावे भावात अभाव च अभावात इति भावा भावा भावा भावे न भाव भावे न हेतु तो निश्चय भाव भावे न अभाव च अभावे न भावा भाव भावे न अभाव च अभावे न हेतु तो निश्चय। भाव भाव को अन्वय दृष्टांत करके उपलक्षण मान करके हेतुत्व का हेतु तो निश्चय अर्थात कारकत्व भावे सति क्रियाया भावात भावे भावात और उपलक्षण मान कर अभावे च अभावात ताभ्याम हेतु तो निश्चयात। इसी क्या मैं दिया भावे सति क्रिया भावात अन्यथा च अभावात कारकत्व से हेतु तो निश्चयात, तो हेतुत्वात का अर्थ हेतु तो निश्चयात। हेतुत्व का अर्थ हेतु तो निश्चय होता है, हेतु तो निश्चय क्यों होता है अन्य व्यतिर का व्याम भावे भावात अभावे च अभावात तस्य हेतु मा कारकत्वस्य दो तस्य हेतु मा हेतुत्व पहले हो गया कारकत्व क्रिया का हेतु। कारकत्व का हेतु क्या है, कारकत्वस्य च कारणम रागदेशौ तस्य कस्य कारकत्वस्य कारण क्या है, तस्य कारकत्वस्य कारणम रागदेशौ कारकत्वस्य कारणम रागदेशौ न तौ मुक्त्वा जगत्यन्यत् प्रवर्तकम् तौ रागद्वेष मुक्त्वा जगत्यन्यत् प्रवर्तकम् न। इसलिए कारकत्व का कारण ही रागद्वेष है, तत्र अन्य व्यतिरेक प्रमाणित न तौ उक्ता उसके बिना रागद्वेष कारकत्व अभाव अभाव रागादेह प्रवर्तकते श्रुतिरपि मानमित्या स यथा काम इत्युक्त्वा कृत्वादेहे प्रसवं श्रुतिः कामाभावे च तद्धानिं यो कामश्चेति चावदत् स यथा काम भवति तथा करोति इत्यादि करके कृत्वादे श्रुति प्रसवम भक्ति कृत्वादि का की उत्पत्ति श्रुति कहती है काम अभाव काम सत्व नहीं कृत्वादे कारण कृत्व संकल्प काम श्रुति प्रसवम तो उत्पत्ति कारण कहती है कामाभावे च तद्धानि कामाभावे प्रभुति अभाव यो कामस्य इत्यादि कहती श्रुति कहती है तेतर में चौतरे स यथा काम भवति तत्कर्तृ भवति इत्यादि श्रुति संकल्प क्रियादे रागादिवशात उत्पत्ति मुक्त्वा संकल्प क्रिया राग से उत्पत्ति कर स यो काम आप्त काम निष्काम आदि कह करके तद अभावे संकल्पादि अभाव असत्व उक्तवती संकल्पादि अभावे प्रवृत्ति नहीं है। सकाराभ्याम काम बंधनमेव इदम् स दोहे कामाभावे च तदानीम इति च अवदन चकार दो चकार से क्या हुआ कामबंधनम समय मन इदम आत्मा क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान यस्तु आत्मरति सैद इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम कामादि भावाभावाभ्याम प्रवृत्ति भावाभाव विवक्षित काम संकल्पादि भावाभाव प्रवृत्ति भावाभाव भावा भावाभ्याम भावा भाव विवक्षित हो भावा भावाभ्याम भावा भाव विवक्षित हो। वहाँ भी भावा भावाभ्याम हेतु तो निश्चयात भावा भावाभ्याम अन्य व्यतर का अभ्याम हेतु तो निश्चयात इसे हो सकता है। यहाँ तो भावा भावाभ्याम भावा भावा भव भावा भाव दोनों दिन से तो स्पष्ट है कामादि भावा भाव्याम प्रवृत्ति भावा भाव राग द्वेष निदान मूल कारण साधु साध्व साध्वति चाध्यासौ मूलं विद्यातयोरपि राग द्वेषौ यतो दृष्टौ नैवर्ते साध्व साधुनि साधु साधु इति च अध्यासौ तयोरपि मूलम विद्यात राग द्वेष मूलम राग का मूल साधु अध्यास द्वेष असाधु शोभनाध्यास राग का मूल है या तो राग द्वेष दृष्टो साधु साधु अध्यासाभ्याम अध्यासा नैव साधु साधु रीते साधु साधुनि नैव राग द्वेष दृष्टो साधु साधुनि रीते नहीं वो साधु असाधु अध्यास के बिना राग द्वेष नहीं दिखता है और अन्य व्यतर्क भी हो जाएगा साधु साधु ने रीते नहीं वृष्ट हो असाधु साधु हो तो राग द्वेष हो राग द्वेष निधन तत्व अन्य व्यतर्क हो जाते राग द्वेष हो या तो दृष्ट हो रीते साधु असाधु नहीं वृष्ट हो ठीक है। मैं शोभना शोभनाध्यास और ज्ञात अर्थ हेतु शोभना अशोभन अध्यास क्यों होता है अर्थ ज्ञानी के बिना हो जाएगा ज्ञात अर्थ हेतु इति अत्र वदन आदु व्यतिरिक माह अर्थ ज्ञान के बिना शोभन अशोभन अध्यास नहीं होता है। अंतरेण प्रमेयार्थम नापिते साधु साधुनि साधु साध्विति वा अद्वित साधु साध्व साध्व तिवा ज्ञान साध्व साध्व साध्व साध्वी तिवा ज्ञानम ज्ञातमेयस्य जायते प्रमेयार्थमंतरेण ते साधु साधुने न ज्ञातमयस्य साधु साधु इति ज्ञानम जायते साधु साधु इति ज्ञानम ज्ञातमयस्य पुंस ज्ञातमयेन पुरुषेण तस्य पुरुषस्य साधु साधु इति ज्ञायते ऐसे अन्य व्यतिरिक्त सिद्ध हो गया प्रमेय के बिना साधु साधु निश्चय नहीं होता है। अब जिसको ज्ञान हो गया प्रमेय का तो साधु साधु निश्चय होता है प्रमेय ज्ञान के बाद सुन करके ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान के बिना वो तो हो गया सामान्यतः ज्ञान से प्रवृत्ति होती है प्रमा शब्द आया इसमें तो क्या हो गया ज्ञान से तो होता है प्रमेय अर्थ प्रमेय अर्थ है विषय अर्थ है प्रमेय उसको उसके ज्ञान के बिना साधु साधु नहीं होता है और ज्ञातमयस्य साधु साधु निश्चय होता है। अन्य महत्व ज्ञातत्व से हेतु माह ज्ञातत्व कैसे होता है प्रमातृत्वादि संबंधो नाशदात्मक वस्तुनि न घटाद्यर्थ विज्ञान सत्येव जगतिष्यते सत्येव साधु साधु ज्ञान होने पर तो क्या होगा, रागद्वेष, रागद्वेष होने पर शोभनाध्यास, शोभनाध्यास होने पर प्रवृत्ति। तो यहाँ जो मातृ प्रमातृत्व आदि संबंध कैसे होगा, असदात्मक वस्तु नहीं न, वस्तु कोई असद हो तो उसके साथ प्रमातृत्व आदि का संबंध नहीं होगा, सद वस्तु हो तो परमात्र प्रमाण आदि संबंध होगा। नये घटादि अर्थ विज्ञानम सत्यव जगति सत्य जगति सत्यव पदार्थे नये घटादि विज्ञान जायते, घट ज्ञान नये विज्ञान भी कोई सत पदार्थ में होता है, असत पदार्थ के लिए नये ज्ञान घट ज्ञान नहीं होता है, नये ज्ञान निषेध भी नहीं होता है। ज्ञातत्व में ही मातृत्वादि संबंध, ज्ञातत्व में ही मातृत्वादि संबंध, मातृत्वादि संबंध घटा के साथ हो गया ज्ञात हो गया तो तस्य असत्य असंभव, असत्य में नहीं होता है, नर विषाण दृष्टि, अतः तत्र सत्वम हेतु सत्व, कोई पदार्थ हो तो ज्ञात होगा, ज्ञात होने पर शोभनाध्यास होगा राग द्वेष। प्रमातृत्वादि प्रमातृत्वादि संबंध, साक्षी संबंध उनसे क्या होगा, हाँ प्रमातृत्वादि दिया है, तदेत अनुभव साधते नए घटादि, नए घटादि ज्ञान क्या है, भाव अभाव ज्ञानम, नए ज्ञान नए भाव घटादि क्या भाव अभाव ज्ञानम, सत्य बोलो के दृष्टम ना सती तधीर, ना सती तद्धीर, असती तद्धीर न भाव अभाव ज्ञान नहीं तुच्छे ना असती तद्धीर, वहाँ स्वल्प विराम कर देना, नहीं तुच्छे ज्ञानम संगच्छते, नहीं तुच्छे ज्ञान संगच्छते भाव अस्ति नास्ति ज्ञान, अतः सत्वम ज्ञान ज्ञातत्व हेतु, अतः इस ज्ञातत्व के लिए हेतु सत्वम, सत्वासत्व किम कारणम तदा सत्वासत्व के लिए प्रत्यज्ञाथात्म सम्मोह मृते सत्वम न कुत्रचित, प्रत्यज्ञाथात्म संबुद्धौ न सत्तन्नासदुच्यते, प्रत्येक आत्मात्म सम्मोह मृते कुत्रचित सत्व न प्रत्यंच यथात्म यथात्म तस सम्मोह बिना सत्वम कुत्र नहीं, अज्ञान के बिना सत्व नहीं, प्रत्येक आत्मात्म संबुद्ध हो न सत्व न असद उच्यते, प्रत्येक आत्मात्म ज्ञान हो गया तो क्या कहीं भी सत्व नहीं रहा, तो किसको सत्व कहेंगे, बस अहम अस्मि और कुछ सत्व नहीं, ये हम यत्त प्रवक्षामि अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य न सद उच्यते, न सत्य न सद उच्यते, सत्वम असत्वम चेति छेद, प्रत्येक याथात्म समूह सत्य, अच्छा यहाँ प्रत्येक याथात्म समूह मृते सत्व न कुत्र चेति, सत्व न असत्व, सत्वम असत्वम चेति असत्व न कुत्र चेति, अज्ञान के बिना असत्य भी नहीं सत्य भी नहीं, कुत्रचित देशे कार्य वस्तु असत्य मतलब अभाव, कस्यचित सत्व कस्य असत्व अभाव, अज्ञान देशे कार्य वस्तु निभा प्रतीचोपि सत्वात् न तद अज्ञान कृतम, प्रतीत तो सत्य किंतु तो अज्ञान कृत नहीं, इत आशंक्य जे सत्वम अज्ञान कृत कहेंगे, प्रत्येक आत्मा में सत्य है ना नहीं, तो प्रति सत्व अज्ञान कृता कैसे होगा, इतिहासं क्यों वस्तु तो सदअपि प्रत्येक वस्तु ज्ञानार्थ उद्धवम, प्रत्येक वस्तु सत होने के बाद ज्ञान के बाद सद असत च न व्यवहार्यते, ज्ञान होने के बाद प्रत्येक वस्तु सद असद इसे व्यवहार शब्द प्रयोग ज्ञान व्यवहार नहीं, अतः व्यावहारिक सत्वासत्व आवेद्यमेव, व्यावहारिक सत्वम और असत्वम अभिद के हाँ व्यावहारिक सत्व व्यवहार में जो सत और असत व्यवहार अविद्या से व्यवहार शब्द प्रयोग ज्ञान व्यवहार जो व्यवहार ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर व्यवहार ज्ञान के बाद व्यवहार नहीं होगा नहीं तो अज्ञान नहीं तो व्यवहार नहीं होगा और जहाँ बाधित अनुति व्यवहार बाधित अनुति अर्थात ब्रह्म के लिए सत असत ये अनादिमत परम भव न सत न सत सत असत नहीं कहते तो सत असत तो पदार्थ व्यवहार होगा व्यवहार उच्यते अज्ञान में व्यवहार अज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया तो ज्ञान होने के बाद प्रत्येक आत्मा अस्ति प्रत्येक नास्ति ये सब व्यवहार वास्तव नहीं अविद्या का व्यवहार है जब व्यवहार शब्द प्रयोग होगा ज्ञानी भी शब्द प्रयोग करेगा तो वो व्यवहार क्या कहेंगे हाँ बाधित है अविद्या अवले सब विद्या से न वो जो सत्यम सत सत्य सदैव समिति में आशित वो अलग है यहाँ सत सत्य आस्ति नास्ति घटो अस्ति घटो नास्ति सत्य न सदुचते अब ज्ञान होने के बाद तो फिर व्यावृत्ति करने के लिए कहना अभी नहीं होता है व्यवहार ही नहीं तो असत कंस क्योंकि नए घट आरंभ हुआ है नए घट कंस से भाव अभाव व्यवहार अस्ति नास्ति व्यवहार क्योंकि असत का कारण अविद्या नहीं अज्ञान नहीं असत व्यवहार के लिए शब्द प्रयोग के लिए तो कारण होगा नहीं तो असत तुच्छ है उसका कोई अविद्या का कारण नहीं क्योंकि उसको अनिर्वचन नहीं मानते ना अविद्या उसका कारण होगा तो वो अनिर्वचन हो जाएगा असत प्रत्येक अज्ञान से अनर्थ हेतुत्व प्रणाली उत्तम अभी किस प्रकार क्रम से ले लेकर के अज्ञान अनर्थ हेतु बताया कहाँ से शुरू हुआ अनर्थ के लिए नहीं पहले नहीं उसके पहले क्रिया नहीं पहले धर्माधर्म सत्सर्य होने पर धर्माधर्म और सत्सर्य कैसे होगा धर्माधर्म सत्सर्य से श्रुति देव से धर्म धर्माधर्म देह से योनि देह का क्या हाँ सत्सर्य होने के लिए देह चाहिए देह होने के लिए धर्माधर्म चाहिए और धर्माधर्म होने के लिए विहित तो प्रतिषिध क्रिया और क्रिया होने के लिए कारकत्व कारकत्व अविद्या तो बाद में आएगा और कारकत्व होने के लिए रागद्वेष रागद्वेष के लिए हैं शोभनाध्यास रागद्वेष के लिए शोभनाध्यास शोभनाध्यास होने के लिए शोभनाध्यास होने के लिए ज्ञात हाँ ज्ञात अर्थ के लिए अध्यास राग देशो आ गया नहीं ज्ञात है हाँ ज्ञात अर्थ होने के लिए हाँ ज्ञात अर्थ होने के लिए प्रमातृत्व आदि और प्रमातृत्व आदि के लिए अज्ञान कारण है अज्ञान से प्रमातृत्व आदि प्रमातृत्व आदि होने से ज्ञात अर्थ होगा ज्ञात अर्थ होने पर शोभनाध्यास और शोभनाध्यास से रागद्वेष रागद्वेष होने पर रागद्वेष कारक आदि कार्यदी में काम संकल्प कार्यकत्व हाँ हाँ फिर रागद्वेष से कार्यकत्व कार्यकत्व से क्रिया क्रिया उनसे धर्माधर्म धर्माधर्म उनसे सत्सर्यत्व असत्सर्यत्व उनसे दुख दुख का मूल प्रणालिया तत्र प्रत्योग प्रत्येकित विशेषण त्यक्त्वा अज्ञान तद्वितरितवाच्यम तो प्रत्येक अज्ञान हेतु जो दिया अज्ञान तद्वितरितवाच्यम तथा च आत्मनात्म साधारण अज्ञान से तदेतु तदि इतिहास क्या हो अभी प्रत्येक अज्ञान कहना क्या जरूरत है अज्ञान कारण कहना चाहिए तो आत्मा अनात्मा साधारण सबका अज्ञान हेतु कहना चाहिए इति आशंका असाधारण मिति असाधारणम अज्ञानम प्रतिचेव यतः स्थितम् एतत् प्रमेयमेवातः प्रमाणं नान्यदिश्यते। ये सिद्धवा असाधारणम अज्ञानम प्रतिचेव प्रतिचेव यतः असाधारणम अज्ञान स्थितम अज्ञानम असाधारण साधारण नहीं जड़ में नहीं चेतन में ही है प्रतिचेव ये असाधारण शंका क्या होती साधारण होना चाहिए आत्मनात्म साधारण किंतु अज्ञान साधारण है असाधारण है प्रतिचेव एतत् प्रमेयमेव अतः अन्यत प्रमाणु नैष्यते। इसे प्रत्येक आत्मा ही प्रमेयमेव एतत् प्रमेयमेव अतः अतः प्रमाणु नान्यत अन्य कोई प्रमाण नहीं सब प्रमाण ये सब प्रमाण का विषय एतत् प्रमेयम् अतः एतत् प्रमेयमेव प्रमाणम् अतः प्रमाणम् एतत् प्रमेयमेव क्योंकि अज्ञाते है प्रत्येक इसलिए प्रमाण जितने का प्रमेय क्या होगा प्रत्यात्मा ऐसा प्रमेयस्य प्रमाणस्य तत्प्रमाणम एतत् प्रमेयम् प्रत्येक है पुलिंग है प्रत्यात्मा है प्रमेय 79 आत्मनात्मनोर् न साधारणम् अज्ञानम् किन्तु आत्मनो असाधारणम् प्रतिचेव आश्रय विषय च तत्वात् प्रत्यात्मा आश्रय विषय प्रत्यात्मा अहम अज्ञो माम न जानामि इति अनुभवात् अहम अज्ञ कौन से आश्रय माम न जानामि कौन से विषय हुआ अज्ञान का आत्मनिच अज्ञानात्मके तदयुगात अज्ञान अज्ञानात्मके आत्मनिच अनात्मनिच अज्ञानात्मके तदयुगात अनात्मनि तो अज्ञान कार्य अज्ञानात्मक इसमें दोनों में ये जाना में न जाना में ऐसा नहीं अज्ञान आश्रय तो विषय तो नहीं क्योंकि स्वयं अज्ञान रूप है अनात्मा अज्ञान रूप है अज्ञान का अनात्मा अज्ञान होने के कारण स्वयं अज्ञान का आश्रय विषय नहीं। प्रतिचो अन्यत्रापि प्रमाण प्रवृत्तेर घटपटादि में प्रमाण की प्रवृत्ति होती अज्ञान तत्व मिष्टव्यम अज्ञान तत्व घटपटादि मानना पड़े अज्ञान उपलक्षित तत्प्रवृत्ति अज्ञान उपलक्षिते प्रमाण की प्रवृत्ति होगी तत्कथम आत्मा एव अज्ञातम घट अज्ञात है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होती है आत्मा एव अज्ञातम कैसे इति आशंका एतत् प्रमेयम प्रत्यात्मा ही प्रमेय न अज्ञानात्मके अनात्मनि अज्ञातत्वम अज्ञानात्मक अनात्मा में अज्ञातत्व अज्ञानात्मके अज्ञातत्व अज्ञान तत्व का तो अज्ञान हो जाएगा अज्ञान में ज्ञान न है एकत्र विषय विषय तो होगा आत्म वही विषय होगा अज्ञान विषय हो जाएगा अज्ञान घटपटादि अज्ञान विषय और घटपट का अज्ञान विषय विषय है अज्ञान अज्ञान का विषय घट जड़ अनात्मा अनात्मा हो जाएगा अज्ञानात्मक अनात्मा हो जाएगा विषय और अज्ञान उसका हो जाएगा विषय वो भी अज्ञान है अनात्मा भी अज्ञान कार्य अज्ञान ही है एक ही अज्ञान में विषय विषय भाव नहीं बनेगा अर्थात विषय को अनात्मा को अज्ञान के कार्य को अज्ञान मान करके विषय घटपटादि जड़ अज्ञान कार्य वो अज्ञान हुआ इसलिए अज्ञान का विषय अथवा आश्रय नहीं होगा नहीं अज्ञानात्मा के अनात्मा नहीं अज्ञातत्व अज्ञान तत्व का क्या अर्थ होगा नहीं अज्ञान तत्व क्या चीज है आओ संक्षेप करो क्या होगा हाँ अज्ञानत्व अज्ञान है अज्ञान नहीं घट में ज्ञातता क्या ज्ञात घट में ज्ञातता घट का ज्ञान हो तो ज्ञात हुआ तो ज्ञान आश्रय तो ज्ञात तो ज्ञान आश्रय तो विषयता समझना तो ज्ञात तो किम तो ज्ञात तो ज्ञान हुआ ज्ञान आश्रय तो ज्ञान है ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान अज्ञात तत्व मतलब अज्ञान अनात्मनि अज्ञाने अज्ञान तत्व क्या था अज्ञान अज्ञाने में अज्ञान एकत्र विषय विषयित्वा युगात तस्माद् एतस्मिन् प्रतीचि अज्ञानते मेये बोधकमेव मानम प्रतीचि अज्ञाने मेयेव बोधक मानम न अनात्म बोधकम तदस्ति अनात्म बोधक प्रमाण नहीं है ओम।